بسم الله الرحمن الرحيم. أشج بن عبد القيس رضي الله تعالى عنه یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کا قصہ بہت بڑے سبق دینے والا ہے. 14 یہ لوگ تھے جو سواریوں پہ سوار تھے اور کچھ لوگ جو ہے پیدل تھے, جن میں اشج بن عبد القیس بھی سواری پہ سوار تھا اور یہ قبیلے کا سردار تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سب نے سواریاں چھوڑی اور دوڑ لگا دی. شوق تھا کہ اللہ کے رسول سے ملنا ہے, بات بری نہیں تھی. لیکن اشج نے کیا کیا, اشج اترے, سواری کو باندھا, اپنے لباس کو درست کیا اور بڑے وقار کے ساتھ, متانت اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے آئے اور آ کے اسلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا, ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ, اے اشج تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. اللہ کے رسول میرے اندر وہ کون سی ہیں؟ قال الحلم والانا, وفی روایت اخرى الحیاء والانا, ایک حیاء اور دوسری متانت اور سنجیدگی. اور دوسری روایت میں آتا ہے بردباری اور سنجیدگی. انہوں نے سوال کیا, اللہ کے رسول یہ اب پیدا ہوئے ہیں کہ پہلے تھی؟ فرمایا پیدا تو اللہ نے پہلے کی, اسلام کو تو نے قبول کیا تو اللہ نے ان میں روشنی پیدا کر دی.